deg, lys for oss på veien vi skal gå. La alle folkeslag se din herlighet og hylle ham som kom med frelse, din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og lover, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Det står skrevet i Jesaja. Hør på meg, dere sitter. Lytt, dere folk fra det fjerne. Herren kalte meg før jeg ble født. Fra jeg var i mors liv, har han husket mitt navn. Han gjorde min munn til et kvast sverd. I skyggen av sin hånd skjulte han meg. Han gjorde meg til en smuts fyr. I sitt kogger gjemte han meg. Han sa til meg, du er min tjener, Israel, på deg vil jeg vise min herlighet. Men jeg sa, forgjeves har jeg slitt, all min kraft har jeg brukt på tomhet og vind. Min rett er likevel hos Herren, min venn er hos min Gud. Og nå, sier Herren, som fra jeg var i mors liv har formet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham, så Israel kan samles hos ham. Jeg er æret i Herrens øyne. Min Gud er min styrke. Han sier, det er for lite at du er min tjener, som skal gjenreise Jakobs stammer, og føre de bevarte av Israel tilbake. Jeg gjør deg til lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ende. Så sier Herren, den hellige, som reiser Israel ut, til ham som er foraktet, forkastet av alle folkeslag, slave under herskere. Kongen skal se og reise seg. Fyrster skal se og kaste seg ned. For Herren er trofast, Israels hellige. Han har valgt deg. Slik lyder Herrens ord. Nå er det tid for søndagsskole. Alle barn som har lyst til å være med på det, er hjertelig velkommen. Yeah. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som Skriftene gir. Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere til å vise enighet etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, slik Herre Jesu Kristi Far. Skulle føde et barn som ikke var hans. til avtale mellom hans familie og Marias familie. Ekteskapet skulle fullbyrdes i bryllupet som var nært forestående. Og vel vitende om at han faktisk ikke kunne være dette kommende barnets far, så ble skilsmisse i all stillhet det mest nærliggende alternativet for Josef. At hans førstefødte ikke skulle være hans, at hennes førstefødte ikke skulle komme fra ham, var en skam både for Maria og ham selv. Men engelen ville noe annet enn skilsmisse. Utvetydig var engelens ord til Josef: ikke vær redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For det barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd, sa engelen. Så i stedet for skilsmisse valgte Josef adopsjon. Og slik ble det til at Jesus vokste opp med en dedikert mamma og en like dedikert adoptivpappa. Slik unngikk Maria å bli alenemor og eneforsørger for Herrens Messias. Og slik ble Josef alle adoptivforeldres skytshelgen. Og Jesus ble alle adoptertes bror. Kan dere forestille dere hvordan det var å skulle oppdra Guds sønn, verdens frelser? Hvis han hver dag møtte sin adoptivsønns blikk, vel vitende om at denne gutten er unnfanget ved den hellige ånd, så må det da ha føltes uendelig rart for Josef å skulle lære ham om rett og galt, sunt og usunt, klokt og uklokt. Men likevel tror jeg at Jesus, barnet, trengte oppdragelse. At han var et like sårbart og hjelpeløst barn som deg og meg. Han trengte en far som Josef. Nå er det ikke så veldig mye vi vet om guttens språkutvikling, melketenner, trassalder, småsøsken. 90% av Jesu livshistorie er helt åpen og blank. Mellom fødselsfortellingene og hans dåp i Jordanelven 30 år senere har vi bare én eneste historie. Og det er den vi akkurat har lest. For nå er det gått 12 år siden englebesøket. Og de var to påskepilgrimer, et stort følge av familie og venner, på vei hjem fra Jerusalem. Da noen plutselig spør: har noen sett Jesus? Å miste sitt barn av syne er vel kanskje de fleste foreldres verste mareritt. Og om det englebesøket 12 år tidligere utløste 1000 angstfylte tanker hos Josef den gangen, så var sikkert panikken like nærliggende nå. Det var 3-4 dagsreiser mellom Nasaret og Jerusalem, og de var kommet et godt stykke på veien hjem, da de måtte snu. 3 dagers leteaksjon måtte til. Overalt spurte de: Det var det navnet Josef i lydighet til englen hadde gitt gutten på den åttende dagen. Det var det navnet de brukte da de lukte han inn til middag, eller ba han rydde på gutterommet. Det var det navnet han lød. Har noen sett Jesus? Har noen sett Jesus? Vi kan i grunn av stille det samme spørsmålet på Kristi åpenbaringsdag. En dag som skjerper blikket vårt for Jesus som Kristus. En dag han stiller seg fram, blir synlig som Guds ledestjerne, som Guds visdom og som verdens frelser. Har noen av dere sett Jesus? Noen har faktisk sett ham med en så overbevisende tydelighet at avtrykket har blitt der for alltid. Den danske journalisten Charlotte Rørt fortalte her i denne kirken for litt over 2 år siden hvordan et helt ubegripelig møte med Jesus fant sted visuelt, auditivt og emosjonelt i en kirke i Spania i 2008. Og hvordan det forandret hennes liv. Men mer enn at hun hadde sett og funnet Jesus, som hun faktisk ikke lette etter engang, så opplevdes det sånn at hun var blitt funnet og sett av Jesus. Noen har lært å se Jesus i små glimt av herlighet, eller små glimt av medmenneskelig godhet, eller i ansiktet til de minste av våre brødre og søstre. Noen vil aldri kunne si at de har sett ham, men lever dagene sine med varierende grad av tillit til hans skjulte nærvær, og i håp om en gang å få se ham som han er. Personlig så synes jeg at Jesus trer stadig tydeligere fram i følelsene. I alt det som kan røre meg til tårer, velger jeg å tenke at det er Jesus som er til stede. I mennesker som hjelper andre og blir hjulpet av andre, velger jeg å tenke at det er Jesus som er på ferde. I barns troskyldighet velger jeg å tenke at det er Jesus som blir synlig. I lettelsen etter tunge bekymringer velger jeg å tenke at det er Jesus som løfter. I delt fortvilelse og håp velger jeg å tenke at Jesus er midt i det. Hva sier han så selv om hvor han kan bli sett? Hva hans svar når de spurte han om sett Jesus? Vel, det han sier er: visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Har noen sett Jesus? Vel, hvis du leter, så har du gjort klokt i å komme hit. Her er han synlig i billedkunst, i krucifixer, i ordene som tales og leses, i mystikken, i Herrens måltid, nattverdssakrament. Ikke vet jeg, men kanskje han sier: vet dere ikke at også Da de omsider fant ham i tempelet, var det trolig den sedvanlige blandingen av sinne og lettelse som kom til uttrykk hos foreldrene. Vi har lest hva Maria, sa han, hennes lille irettesettelse. Men hva sa Josef? Det vet vi ikke. Men Ole Paus, som ble stedt til hvile denne uken, har i sin lille vakre bok fortellingen om Josef beskrevet det slik, hvordan han ser for seg at Josef reagerer når de endelig finner Gud. Josef, som var en ansvarsbevisst og alvorlig mann, gikk bort til gutten, satte seg på huk foran ham, holdt ham på skuldrene og så på ham mens han sa: «Hør her, gutten min, dette gjør du bare ikke en gang til. Nå er du snill og kommer med oss med en eneste gang, uten noe mer tull.» Men det vanskeligste for Josef var kanskje det som kom til slutt. Svaret Jesus ga: «Jeg må være min fars hus.» Er ikke jeg som er faren din da? Jesus sier: «Jeg har en annen far. Jeg må være i hans hus.» Å se seg selv erstattet var kanskje en smertefull påminning om at han egentlig aldri helt og fullt hadde vært hans far. Det han visste et sted inni seg ble nå uttatt. Han elsket Maria. Men selv om han adopterte Guds sønn og ble hans jordiske far, så hørte denne gutten til et annet sted. Etter dette hører vi ikke noe mer om Josef i Bibelen. Faktisk ikke et eneste ord. Men Jesus har presentert seg. Og selv om det går 18 år til neste gang vi hører fra ham, så vet vi at han var i ferd med å bli voksen, der han gikk fra i alder og visdom. Og vi møter ham nå, her, i hans fars hus. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, var og er en sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Men vi har også noen hjelpere nede på gulvet, som vi helst ikke vi vil ha her I kirken. Og de spiser opp smulene deres. Kan ikke dere være snill og passe på å ikke søle smulene ned på kirkegulvet? Fordi vi har noen små fiendete. Og da det plutselig blitt ganske store. I morgen det en juletrefest I menighetshuset. Den starter klokken 18.30. På tirsdag har vi tirsdagstreff her I krypten. Fra klokken 12. Så vi vil minne om konserten som Harald Helsdal holder her I Uranienborg til onsdag. Klokken 19 til onsdag. Og som vanlig så det igjen høymesse her I Uranienborg neste søndag ved kapellan Nesje. Og så gir vi ordet til Inger Skrøder Berg. Gud, vår skaper, takk for livets gave I et nytt år. Lær oss å se din storhet I alt du har skapt. Hjelp oss å ta vare på jorden og dele dine gaver rettferdig. Vær nær oss alle som av ulike grunner skjuler seg og redde. Vi ber I dag for alle som på flukt, og alle som lider, under krigshandlinger, terror, hungersnød og konflikt. Gud, vi ber. Jesus, vår frelser, takk for at du viser oss hvem Gud og for at du følger oss hele livet. Både gamle og nye år legger vi I din hånd. Gi oss mot til å vitne om deg og kraft til å gjøre din vilje. Vær nær oss alle dine trofaste tjenere over hele jorden. Vi ber for alle dem som uten hjem og rettigheter, både I vårt eget land og I hele verden. Gud, vi ber. Helt vil vi nå legge fram for deg det hver en av oss har på hjertet. eget liv i deg tilbake. Har du oss, barn og voksne, og våre gaver i Jesu navn. Amen. Thank you. tegn på fred.